Sera USA. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння мы шмат увагі звернем на новую тэндэнцыю беларусізацыі. Яна наспявае не толькі на першым агульнанацыянальным тэлеканале, але і ў абласных тэлестудыях. Прагучыць развітальнае слова памяці прафесара Барыса Стральцова, а таксама вашы званкі на свабоду. Зараз навіна, якая вызначыць палітычнае жыццё Беларусі на бліжэйшыя месяцы. Выбары прэзідэнта Беларусі пройдуць на пачатку 2011 года, а выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў пад канец вясны 2010 году. Такія тэрміны вызначаныя сёння падчас сустрэчы кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі са старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмошынай. Перадае Ягор Маёрчык. На пачатку 2011 году сканчваецца тэрмін паўнамоцтваў дзейнага прэзідэнта, таму не пазней за 7 лютага 2011 году павінны адбыцца прэзідэнцкія выбары і не пазней за 13 снежня 2010 году у мясцовыя саветы. Таксама Александр Лукашэнка прыняў сёння рашэнне пра тое, што выбарчае заканадаўства Беларусі будзе лібералізавана. ЦВК ўнясе шэраг прапановаў, накіраваных на ўвасабленне некаторых прапановаў АБСЕ і беларускіх палітычных партыяў. Яны тычацца спрашчэння парадку вылучэння кандыдатаў у дэпутаты, захадаў па дадатковай ахове скрыняў для галасавання, забеспячэнню надзейнасці датэрміновага галасавання і іншых тэхнічных момантаў. Усім кандыдатам на выбарах прэзідэнта і дэпутатаў мясцовых саветаў будуць створаныя роўныя ўмовы, заявіў сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Я прыхільнік правядзення чэсных, справядлівых і, самае галоўнае, адкрытых палітычных кампаніяў, як у саветы дэпутатаў, так і прэзідэнцкай. Я маю на ўвазе, што трэба даць усім роўныя магчымасці для падрыхтоўкі і ўдзелу ў гэтых кампаніях, асабліва ў прэзідэнцкай кампаніі. Хачу адразу сказаць, мы заўсёды, як бы нас не абвінавачвалі, вялі сябе сумленна і прыстойна. Хацелася б, каб і гэтыя кампаніі, а гэта будуць незвычайныя кампаніі, яны нічым не будуць падобныя да папярэдніх, хоць і папярэднія для нас таксама не былі лёгкімі, але ў сілу многіх акалічнасцяў гэта будуць асаблівыя кампаніі, асабліва прэзідэнцкая. Таму я думаю, нам адыходзіць ад гэтага крытэру чэснасці і прыстойнасці ў правядзенні падобных мерапрыемстваў нельга, заявіў Александр Лукашэнка. Я нагадаю, што Александр Лукашэнка з'яўляецца прэзідэнтам Беларусі ад 1994 году. Абмежаванні на тэрмін знаходжання на найвышэйшай дзяржаўнай пасадзе былі знятыя ў выніку рэферэндуму. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8. Коротка, ясна, шматбакова. Твая свабода. З вамі ў праскай студыі Алена Ціхановіч. Працягваем праграму. Першы нацыянальны тэлеканал распачаў перавод выпускаў навінаў, а таксама іншых праграмаў на беларускую мову. Беларусізацыя праграмы адбываецца таксама ва ўсіх абласных тэлерадыёаб'яднаннях. У кіраўніцтве кампаніі гавораць, што ёсць адпаведнае распараджэнне ўладаў, але ў некаторых называюць гэтае рашэнне самастойным. З працягам тэмы Галіна Бакунчык. Навіны па-беларуску на першым нацыянальным канале зараз выходзяць у дзённым эфіры. Неўзабаве на беларускую мову будзе пераведзены выпуск о 19 гадзіне вечара. Беларускамоўным стаў прагноз надвор'я, а таксама некаторыя іншыя праграмы. Вось як гэта тлумачыць намеснік кіраўніка кампаніі Александр Мартыненка. Спрабуем паглядзець, наколькі беларускамоўныя навіны, беларускамоўныя праграмы запатрабаваны ў нашых гледачоў. Калі так, мы будзем іх рабіць больш. Ці ёсць ужо нейкія водгукі? Часткова. І як людзі ставяцца? Добра. Як паведаміў Александр Мартыненка, такое рашэнне першы нацыянальны канал прыняў самастойна. Кіраўніцтва сталічнага тэлебачання пра моўную палітыку свайго канала паведаміць адмовілася. На агульнанацыянальным тэлебачанні зменаў на карысць беларускай мовы амаль няма, паведаміў намеснік кіраўніка Андрэй Бас. Что-то будет у нас в утренней дирекции на белорусском языке. Основные новости еще пока нет, вряд ли. Ну, может, создавался изначально как русскоязычный канал. На беларускай мове зноў згучалі навіны і на гарадзенскім тэлебачанні. Чаму і як адбылося вяртанне да яе? Гэта высвятляў Сергей Страўцоў. Навіны гродзенскага рэгіёна на першым у студыі Тацяна Сідоранка. Вітаю вас. На расійскай мове навіны гарадзенскага рэгіёну гучалі больш за год. Кіраўнік тэлерадыёкампаніі Гродна Мікалай Мілеяченка патлумачыў, што такая агульная тэндэнцыя ў краіне. Выпускі апошніх паведамленняў паўсюль робяцца толькі па-расейску. Чаму адбылося нечаканае вяртанне назад да беларускай мовы? Пытанне да Мікалая Мілеяченкі. Выдзеркавалі, паглядзелі, што няма ні адной праграмы на беларускай мове і вырашылі вярнуцца зноў да яе. Вядома, у стране Украины двухмовие, так забили, так что будет на белорусской. Ну, добро, все восприняли. Зараз телевизийные новины с городни будут гучать на белорусской мове каждый день, потлумачил Миколай Мельяченко. Я потекаюся, те узникли некие складанности, те все журналисты володают мовой, покольте некоторые сюжеты по-ранейшему прогучали на российской мове. Миколай Мельяченко. Мы почали только действия на белорусской, действия на русской, а зараз уже все на белорусской, может, за выключением только коммерцийных сюжетов, ну, кто платит, то и заказывает, на какой мой вывоз. Ну, некоторые тяжкости есть, конечно, тут уже изучались на русской мове. Я думаю, что один другие, и все будет добро. Это был керавник телерадиокомпании «Грота» Миколай Мельяченко. А зараз гарадзенскі гісторык, пісьменнік Алесь Кравцевіч. Ён гаворыць аб тым, як успрымае вяртанне беларускай мовы ў выпускі рэгіянальных тэленавінаў. Я лічу, што трэба вітаць любую праяву павароту да беларускай мовы, да беларускай культуры. Канешне, гэта выглядае ўсё як такая гульня, можа быць, загад прыйшоў аднекуль. Па-другое, я лічу, што гэта паказвае і нашу сілу, што аднак грамадства, незалежнае грамадства, інтэлектуальная частка грамадства патрабуе, каб краіна была беларускай, таму што ты Беларусь. Увогуле, от як сабе ўявіць сітуацыю, калі краінай кіруюць людзі, якія не могуць размаўляць на мове гэтай краіны. Яны самі пачынаюць разумець, можа быць. Не прайшло, як кажуць, і 20 гадоў ад улады Лукашэнкі, як пачалі разумець, што ўсё-такі незалежная краіна павінна мець сваю мову. Гэта было меркаванне гарадзенскага гісторыка, пісьменніка Алеся Кравцевіча. На віцебскім тэлебачанні беларускамоўнымі сталі штодзённыя выпуску навінаў «Віцебскі веснік». Аднак замовіць аб'яву або віншаванне па-беларуску на віцебскім тэлебачанні, як і раней, праблематычна, паведамляе Браніслава Станкевіч. Беларускую мову на віцебскім тэлебачанні апошнім часам пачалі ўводзіць па загадзе зверху. Так распарадзілася кіраўніцтва мясцовай тэлерадыёкампаніі, спасылаючыся на пажаданні менскага начальства. Спачатку беларускамоўнымі сталі толькі суботнія выпускі навінаў інфармацыйнай праграмы віцебскага абласнога тэлебачання «Віцебскі веснік». У астатнія дні яны выпускаліся па-расейску, але ўжо больш за тыдзень па-беларуску выходзяць усе выпускі навін, кажа галоўны рэдактар тэлерадыёкампаніі Юры Давідоўскі. 12 кастрычніка мы перайшлі на беларускую мову, да гэтага у нас былі выпускі навін на рускай мове, ну, навін рэгіёна на беларускую мову перайшлі. Рэдакцыя інфармацыі зараз толькі на беларускай мове. Для нас гэта лепш, зручней, таму што ў нас і радыё на беларускай мове. Мы можам абменьвацца цяпер паміж рэдакцыямі тут унутры інфармацыі без перакладу. Юры Давідоўскі распавёў, што гады тры таму навіны ўжо былі беларускамоўныя. І таму пры адборы вядучых абавязковым патрабаваннем было добрае валоданне роднай мовай. Потым адбылася русіфікацыя тэлекампаніі. Усе перадачы сталі весціся на расійскай мове, і цяпер некаторым супрацоўнікам даводзіцца вучыць беларускую, бо інакш не выпускаюць у прамы эфір. Але навінавыя выпускі пакуль ёсць адзінай адзнакай беларускамоўнасці. Іншыя праграмы віцебскага тэлебачання, у тым ліку «Область рішень», прысвечаная дзейнасці аблвыканкаму ды іншых дзяржаўных структур, по-ранейшаму расійскамоўная. Расійскамоўны і сайт віцебскай тэлерадыёкампаніі. Паводле яго нават не відаць, што нейкія перадачы ўсё ж выходзяць на роднай мове. По-ранейшаму на тэлебачанні ёсць праблемы і з віншаваннямі ў адмысловых праграмах, і з аб'явамі на беларускай мове. З гэтай нагоды Віцебская абласная рада таварыства беларускай мовы на чале з Іосіфам Навумчыкам неаднаразова пісала лісты ў рэдакцыю. Але ў адказ ім паведамлялі, што расійскамоўныя вядучыя не могуць прачытаць віншаванне, або іншыя супрацоўнікі не могуць запісаць па-беларуску тэкст аб'явы. На нашым сайце свабода.орг мы просім вас адказаць на пытанне, на якой мове павінны выходзіць навіны на беларускім тэлебачанні, і прапануем такія варыянты адказаў – на беларускай, на расейскай, на трасянцы або на ангельскай. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самые острые пытания. Самые недоступные особы. Самый демократичный срок. Онлайн-конференции в интернете. Адрес свобода.орг. Многія назіральнікі звязваюць працэс беларусізацыі з ключавым адказам Александра Лукашэнкі падчас перапісу пра родную мову. У апошняй вольнай студыі яе вядучы Міхась Скобла і палітолаг, кандыдат філазофскіх навук Владзімір Падгол гаварылі пра тое, наколькі ў пераходзе на беларускую мову для беларусаў важныя прыклад і прымус. Паслухаем урывак і гутаркі. Владимир Калисти, гостем вольной студии, был народный письменник Ян Кабрыль, и он подчас нашей гутарки сказал крылатую фразу. «Коли б белорусу загадали быть белорусом, атрымался б выдатный белорус». И сапраўды народ наш звык озираться на начальство, назвавши родной мовой белорусскую, ти не подказывая Лукашенко своему электорату «раби, як я». Я, по-перше, хочу поспрачаться с ведомым великим письменником. «Коли б белорусу загадали быть белорусом, он бы позагадал ніколі не стаў бы сапраўдным беларусам, бо беларушчына яна знутра выспявае. З дзіцячых казак і вершаў, які, напрыклад, мне мой бацька, що маё ранняе дзяцінства распавядаў, я жыў, купаўся ў гэтым моры беларушчыны. А я тут хацеў бы стаць на бок Янкі Брыля. Нават калі ў душы чалавека і казкі, і песні беларускія, усё роўна яму нечага бракуе для таго, каб ён публічна загаварыў па-беларуску менавіта вось гэта прымусу. Не, зноў не, я уже за бодвумя буду спрачацца. Справа ў тым, што па загадзе можна толькі імітаваць нешта, а ўнутранае па загадзе ніколі не робіцца. Ўнутранае пачуццё, ўнутраная любоў жа не робіцца гэта. Беларус, які па загадзе стане сапраўдным і лепшым беларусам, гэта будзе праява ягонай прыстасаванасці як беларускасці. Калі ў гэтым сэнсе, тады я з вамі пагаджуся. Размову Міхася Скоблы з палітолагам Уладзімірам Падголам вы пачуеце ў вольнай студыі хвілінаў праз 30. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Александр Лукашенко прыняў сёння рашэнне пра тое, што выбарчае заканадаўства Беларусі будзе лібералізаванае. Прэзідэнцкія выбары адбудуцца ў Беларусі на пачатку 2011 году. Беларусь далучылася да пагаднення аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання АДКБ. У сакратарыят арганізацыі паступіў пакет дакументаў, падпісаны Александрам Лукашэнкам. Першы нацыянальны тэлеканал пачаў перавод выпускаў навін, а таксама іншых праграмаў на беларускую мову. Тое самае робяць і абласныя тэлеканалы. У штогадовым рэйтынгу свабоды прэсы міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Рэпартэры без межаў» Беларусь паднялася на 3 прыступкі і заняла 151 месца са 175. Сёння ў Менску адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця пасольства Эстоніі. Князі Радзівілы перадалі некаторыя экспанаты ў будучы музей Нясвіжскага замку. Сёння ў Менску адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця пасольства Эстоніі. З гэтай нагоды ў Беларусь прыбыў эстонскі міністр замежных спраў Урмас Паэт. Гэта першы візіт міністра замежных спраў Эстоніі ад 1992 году, калі былі ўсталяваныя дыпламатычныя дачыненні. Статус прадстаўніцтва цяпер падвышаны да пасольства. На пытанне адносна пазіцыі Эстоніі наконт санкцый еўразвязу адносна афіцыйнага Менску, часовы павераны ў справах Эстоніі ў Беларусі спадар Лахтейн адказаў: «Я думаю, што візавыя санкцыі нужны, но мы осмотрим сейчас нашу позицию вместе с другими странами Евросоюза. Вот сейчас идет мораторий этих визовых санкций. Мы за продолжение некоторых мораторий визовых санкций. Одновременно мы за этого, чтобы продолжалась тесная совместная работа в связи с Восточным партнерством, чтобы Беларусь открывалась наиболее стороны Европы. Я думаю, что нам надо обязательно найти возможности, как полегче выдать шенгенские визы жителям Беларуси. Визовая либерализация». Это быў часовы павераны Эстоніі Хары Лахтын. Сёння ж адбылася прэсавая канферэнцыя пасла Вугоршчыны ў Менску Ферэнца Контры. Яна была прысвечаная нацыянальнаму святу Вугорскай Рэспублікі. Размова таксама ішла пра стасункі Беларусі і Еўразвязу. Ім, на думку пасла, перашкаджае пэўны недавер. К сожалению, в наших странах пока не сложилось такое впечатление, что... На жаль, у наших краинах покуль не склалось уражение, как слово и деньги белорусского керавництва завсёды супадали. Я приведу приклад. На саміце ў Празе, на ўсходнім партнерстве, прадстаўнік Беларусі пагадзіўся з дэкларацыяй, дзе гаворыцца пра тое, што аснова супрацоўніцтва – гэта агульная каштоўнасць, дзе гаворыцца пра неабходнасць падвышэння ў краінах-партнерах роўню дэмакратыі, свабоды слова, свабоды друку, свабоды палітычных партыяў. Але калі я бачу па тэлебачанні, што на Кастрычынскай плошчы даволі часта збіваюць маладых людзей, падкрэслена мірных дэманстрантаў, то ўзнікаюць пытанні, што браць пад увагу, словы ці тое, што паказваюць тэлекамеры. Калі людзі ў цывільным закрываюць камеры, відаць, ім нязручна, каб гэтыя камеры там былі. Калі журналістам перашкаджаюць выконваць свае прафесійныя абавязкі, атрымліваецца, што гэтыя людзі не зацікаўленыя ў тым, каб паміж нашымі краінамі было добрае супрацоўніцтва. Вось што перашкаджае супрацы ў палітычным пляне. Не заінтересаваны в том, чтобы хорошее сотрудничество было с нашими странами. Амбасадар Вугоршчыны падкрэсліў, што дыпламатычнае прадстаўніцтва яго краіны ў Беларусі адкрыта да кантактаў як з прадстаўнікамі беларускага кіраўніцтва, так і з прадстаўнікамі апазіцыі, грамадскай супольнасці. Але ўзаемнасць адчуваецца не заўсёды. Некаторыя прадстаўнікі власці не всегда ідуць на кантакты. Я могу попросить встречу с каким-то министром, а он слишком занят. Попрошу еще раз занят. Ну, навязываться не буду. Я разговариваю с теми людьми, которые с удовольствием идут на контакт, с кем есть общая тема для разговора. Перспективы экономичного сотрудничества выглядят не вельми оптимистично, зазначил Ферэнц Контра. В Венгрии пока что мы не нашли инвесторов, которые были бы готовы в Беларуси строить спортивные комплексы. Заведую вам, что в период кризиса в Беларуси строятся столько спортивных комплексов. Венгрия это не может себе позволить. Ёсць і выпадкі, якія негатыўна ўплываюць на імідж Беларусі ў вачах вугорскіх бізнэсоўцаў. Без канкрэтыкі я магу прывесці пример, когда одна беларуская фірма должна 4 мільёна долараў венгерской кампаніі, і почему-то эти деньги не идут пока. Это сильно подрывает авторитет Беларусі, потому что, конечно, без последствий такие вещи не останутся. Такія заявы зрабіў на сваёй сённяшняй канферэнцыі пасол Вугоршчыны Ферэнц Контра. Начная свабода. Вынікі дня. Галоўныя навіны. Бліц-аналіз. Гутарка з госцем у жывым эфіры. Доследы свабоды. Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў. Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович, які бярэ ўдзел у кангрэсе міжнароднага пэн-клубу, што праходзіць зараз у аўстрыйскім горадзе Лінцы. Вы на хвалях радыё «Свабода». Сёння на паўночных могілках Менску пахавалі Барыса Стральцова, знакавую асобу для многіх пакаленняў журналістаў. Прафесар, доктар філалагічных навук, аўтар дзясяткаў арыгінальных кніг і падручнікаў, Барыс Васільевіч застаўся ў памяці колішніх студэнтаў і калегаў-выкладчыкаў чалавекам інтэлігентным і адданым сваёй справе. У рознастылёвых сродках масавай інфармацыі ў Беларусі за яе межамі працуюць без перабольшання тысячы ягоных вучняў. Слова Ігару Карнею. У будынку факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту на вуліцы Кальварыйскай у Менску у фае ўсталяваны партрэт Барыса Стральцова. Старшы выкладчык катадры перыядычнага друку Ігар Чарткоў амаль 10 гадоў адпрацаваў побач з Барысам Васільевічам. Ён кажа, што розніца ў 40 гадоў паміж імі была чыста ўмоўнай. Вельмі адукаваны, вельмі шчыры, вельмі самакрытычны чалавек, які можа прыйсці заўсёды на дапамогу, асабліва маладым спецыялістам, якія толькі-толькі прыходзяць і пачынаюць шлях у педагагічнай дзейнасці, у журналістыцы. Кампанейскі чалавек, бесканфліктны, але, будзем казаць, строгі, даведаў ён выдатны навуковец, выдаў шмат літаратуры, арыгінальны нашай беларускай школы журналістыкі, якая заўсёды была ў якасці апанента да той жа санкт-пецярбургскай ці маскоўскай школы. Тэорыя жанраў яго вядомая. Увогуле чалавек разнапланавы, улюбёны ў сваю працу і, канешне ж, быў улюбёны ў жыццё. Выкладчыцкай справе Барыс Стральцоў аддаў роўна 4 дзясяткі гадоў, упершыню з'явіўшыся на журфаку Белдзяржуніверсітэту ў 1969 годзе. Узгадвае былая выкладчыца катедры тэлебачання і радыёвяшчання Людміла Шылава. Пішоў вот аспірантам такой, ну, как все газетчики, а потом он стал основательным теоретиком и разработчиком, и человек глубокой внутренней культуры очень. Всегда многие вещи сглаживал на факультете, вот это мне всегда очень нравилось. Женщинами он очень хорошо ладил, уважал женщин. Один из наиболее значных людей, вельми цікавых и добрый литератор, и выкладчик добросумленный. Вся амаль белорусская журналистика сучасная, она в основе своей мае подручники Бориса Васильевича Стральцова. Апошнім часам Барыс Стральцоў выкладаў журналістыку ў недзяржаўным інстытуце парламентарызму і прадпрымальніцтва. Для 83-гадовага адмыслоўца графік працы тут быў гнучэйшы і не такі шчыльны, як у БДУ. А ўвогуле працоўную біяграфію пачынаў журналістам. Больш за 20 гадоў адпрацаваў у газетах «Савецкая радзіма», «Чырвоная змена», «Звязда». Натуральна, што росквіт педагагічнага таленту Стральцова прыпаў на савецкі час. Цяпер ягоныя методыкі шмат у чым састарэлі і наўрад ці актуальныя ў дзейнасці сучаснага журналіста. Але, як кажа колішні студэнт Барыса Стральцова, а цяпер незалежны журналіст Аляксандр Коктыш, асобныя элементы занатаваных лекцый будуць запатрабаваныя яшчэ доўга. Студент Стральцова, як калега па звезде, хоць разам з ім не давялося працаваць, магу сказаць, яго лекцыі не прагульвалі, не ўзнагароджвалі крыўднымі мянушкамі, асабліва не пазяхалі. Была зацікаўленасць на фоне такой агульнай ўсё ж такі шэрасці, падыходаў такіх дубовых, што называецца. Стральцоў нават тады было нешта новае. Не сказаў, што это былі, канешне, рэвалюцыйныя некія прарывы, асабліва з пункту гледжання сённяшняга дня. Але было, па-першае, цікава, па-другое, карысна. Канешне, нельга сказаць, што вось, маўляў, мы як эстафетную палачку несем і далей, але падыходы, якія заключаюцца, ну, пэўнай шчырасці журналісткай. Калі ўжо пісаць, так што называецца, ад душы, браць каментары, то дасціпныя, жывыя, гэтыя элементы шчырай стральцоўскай школы, яны захаваліся ва многіх. Профессор Барыс Стральцоў памёр на 84-м годзе жыцця, і я, Алена Ціхановіч, таксама належу да шэрагу яго студэнтаў. Светлая памяць. А зараз слова слухачам свабоды. Званкі апошніх сутак прымаў Аляксандр Байчун. Ад пачатку кампаніі па перапісу насельніцтва не было яшчэ ніводнага дня, каб вы, шаноўныя слухачы, не дзяліліся сваімі думкамі наконт адказаў кіраўніка краіны пра мову, на якую ён размаўляе. І аднагалосся тут няма. Вот вы все критикуете, что Лукашенко так ответил: размовляю на белорусской русской мове и на тростянке. Так он правду сказал. Мы же все так размовляем. Меня спытали, я еще его ответа не чула, а тоже так сказала. Все мы так и размовляем, потому что у нас нет диктатуры. Если бы нас прижали, говори только на белорусской мове, мы будем размовлять на белорусской мове. А так у нас двуязычная мова, так мы и на той, и на той. Так вот, получается, тростянка, и он правильно отказал. Иншая оценка у слухачки с Ворши. Александр Григорович назвал белорусскую мову родной. Николь от его не чула мовы. И он ее игнорует. Берут его приклад и чиновники, навы представники от культуры, как у нас у Ворши-господарни Ирина Мигаль, загадчица отделом культуры Гарвыканкама. А вот, как их господар заговорил по-белорусски, так и они худенько перешли на родную мову. За 15,5 год не заговорил, то уже не заговорить по-белорусски. Не хапает ему культуры. Евгения Козлова с Ворши. Дякую. Думки спадарні Казловы развіваецца ў наступным тэлефанаванні. Пошли размовы, что Лукашенко со своей политической свитой трохи поворачивается до своего белорусского национального. Хутка выборы президента. Чому ж не почать, примерять загадковый плащ, як бы белорусскости? Напевно, у президента есть своя социологичная таемная служба, якая вызначила, что маятник, як не дивно, числился у белорусском громадстве у бок своего национального. А еще кризис экономичный. Одних эмоционально-крикливых промов перед телекамерами про отморозку замало уже, как перемогчи. Знов. Не сдарма и год родной земли объявили литостиво. Только это все гульня политичная. Прошу прокомментовать гэты блок громадского редактора «Тыдня», блога войсковца, пенсионера Илю Копола. Лукашенко примал присягу на белорусской мове. И первую свою промову, коли не помыляюсь, 27 липня 1994 года, День Незалежности означался первый, зробил свою промову на белорусской мове. А потом был референдум 1995 года, где он здрадил. Здрадил он своей присяге, потому что примал присягу на белорусской мове и, ну, как бы ликвидовал белорусскую мову этим референдумом. Адгукаюцца нашыя слухачы і на падзеі, якія адбываюцца па-за межамі Беларусі, у тым ліку на выбары прэзідэнта Украіны. Янукович і Тимошенко. Не совсем чистая біяграфія в прошлом. Віктор Ющенко на посту президента показал себя истинным патриотом Украины и своего народа. Умный, честный, порядочный во всем, с огромной выдержкой. Народ Украины, думаю, продлит его полномочия. І напрыканцы водок на дискусію поміж двома сталими слухачками «Свободи», які радикально розходилися у своїх політичних поглядах. Хочу заступитися за слухачку «Свободи» Ларису з Мінську, на яку наїхала тітка Ганна з Молодечна, що за Лукашенко на барикади йти збиралась, і все кричить, що вона за Сталіним і засипала, і просипалась. Так що, поважаная, товариш Сталін дуже любив з молодими дівчатами позабавлятися. Казав ваш слухач із Полоцьку. Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Ён працює у гэты час. Чакаем ваших водгукаў. Адразу пасля навінаў маратон «Беларуская Атлантыды».